Elif, Lam, Ra. Bu, hakim, her işi hikmetli olan, habir, her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Ta ki Allah'tan başkasına ibadet etmeyesiniz. Resulüm, de ki, şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir korkutucu ve bir müjdeleyiciyim. Ve Rabbinizden mağfiret dileyesiniz, sonra ona tevbe edesiniz ki sizi dünyada belirli bir vakte kadar güzel bir nimetle faydalandırsın ve ahirette her fazilet sahibine mükafatını versin. Eğer yüz çevirirseniz artık şüphesiz ki ben sizin üzerinize dehşeti büyük bir günün azabından korkarım. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O ise her şeye hakkıyla gücü yetendir. Dikkat edin, şüphesiz ki onlar ondan, o peygamberden kendilerini gizlemek için göğüslerini bükerler. Bilesiniz, onlar elbiselerine bürünecekleri zaman dahi Allah onlar neyi gizlerler ve neyi açıklarlarsa bilir. Çünkü o sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. Yeryüzünde kımıldanan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah onun kaldığı yeri ve emanet bırakıldığı yeri bilir. Hepsi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Ve amelce hanginiz daha güzeldir diye sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Arşı ise daha önce su üstündeydi. Celalim hakkı için. Muhakkak siz öldükten sonra diriltilecek olan kimselersiniz desen, inkar edenler mutlaka bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir der. Ve andolsun ki onlardan azabı sayılı bir müddete kadar ertelesek, mutlaka ona o azabın gelmesine mani olan nedir derler. Dikkat edin, o azap onlara geleceği gün kendilerinden geri çevrilecek değildir. Ve kendisiyle alay etmekte oldukları azap onları kuşatmış olacaktır. Şüphesiz ki insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak da sonra bunu ondan çekip alsak, doğrusu o gerçekten çok ümitsiz, çok nankör olur. Hem muhakkak ki kendisine dokunan bir zarardan sonra ona, o insana bir nimet tattırsak, mutlaka kötülükler benden gitti der. Çünkü o gerçekten çok şımarık, çok böbürlenen kimsedir. Ancak sabredip salih ameller işleyenler müstesna. İşte onlar için bir bağışlanma ve pek büyük bir mükafat vardır. Muhammed, şimdi sen müşriklerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demeleri yüzünden olur ki sana vahyolunanın bir kısmını kabul etmezler diye anlatmayı terk edici olursun. Hem bundan dolayı göğsün daralacak olur. Sen ancak bir korkutucusun. Allah ise her şeye vekildir. Yoksa onu, o Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. Muhammed de ki, eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, o takdirde onun benzeri uydurulmuş 10 sure getirin. Yardım için Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın. Ve de ki, buna rağmen o yardıma çağırdıklarınız da size cevap vermediklerse, ki veremeyecekler, o halde bilin ki o Kur'an ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Artık siz Müslüman kimseler oluyor musunuz? Kim dünya hayatını ve ziynetini isterse onlara orada dünyada amellerinin karşılığını tam olarak veririz ve onlara orada bir eksiklik yapılmaz. İşte onlar öyle kimselerdir ki ahirette onlar için ateşten başka bir şey yoktur. Dünyada özene bezene yaptıkları şeyler orada ahirette boşa gitmiştir ve yapmakta oldukları şeyler batıldır. Şimdi dünya hayatını isteyen bir kimse hiç Resulümüz olan şu kimse gibi olur mu ki o Rabbinden apaçık bir delil olan Kur'an üzere bulunur? Ki kendisine o Kur'an'ı ondan Rabbinden bir şahit olan Cebrail okuyor. Ondan o Kur'an'dan önce de bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı olan Tevrat vardır. İşte bunlar o Kur'an'a iman ederler. Muhtelif topluluklardan kim onu inkar ederse artık ateş onun vaat edilen yeridir. Öyleyse ondan, Kur'an'dan bir şüphe içinde olma. Şüphesiz ki o Rabbinden gelen haktır. Fakat insanların çoğu iman etmezler. Hem Allah'a yalan söyleyerek iftira edenden daha zalim kim olabilir? İşte onlar kıyamet günü Rablerine arz olunacaklar ve kendileri aleyhine şahitler olarak melekler, peygamberler ve kendi uzuvları da işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecek. Dikkat edin, Allah'ın laneti o zalimlerin üzerinedir. Onlar ki insanları Allah yolundan men ederler ve o yola eğrilik bulmak isterler. Ve onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı kimseler değillerdir. Ve onların Allah'tan başka kendilerini kurtarabilecek hiçbir dostları yoktur. Ahirette onlara azap kat kat artırılır. Çünkü kendilerine anlatılan hakikatleri ne tahammül ederek dinleyebiliyorlardı ne de görebiliyorlardı. İşte onlar kendilerini hüsrana uğratanlardır ve uydurmakta oldukları şeyler o hesap günü kendilerinden uzaklaşmıştır. Hiç şüphesiz doğrusu onlar ahirette en fazla hüsrana uğrayanlardır. Muhakkak iman edip salih ameller işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Bu iki zümrenin, müminlerle kafirlerin hali, kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Hiç bunlar misalce birbirine eşit olurlar mı? Artık ibret almaz mısınız? Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara dedi ki, şüphesiz ben sizin için Allah'tan başkasına ibadet etmeyesiniz diye gönderilmiş apaçık bir korkutucuyum. Doğrusu ben sizin üzerinize pek elemli bir günün azabından korkuyorum. Bunun üzerine kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri dediler ki, biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz ve sana basit görüşlü aşağı tabakada olanlarımızdan başkasının tabi olduğunu da görmüyoruz. Bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizi yalancı kimseler zannediyoruz. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakalım, ya ben Rabbimden apaçık bir delil üzereysem ve o bana kendi katından bir rahmet vermiş de rahmet size gizli bırakılmış ise, siz onu istemeyen kimseler olduğunuz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim, buna bu yaptığım tebliğe karşı sizden bir mal istemiyorum. Benim ücretim ancak Allah'a aittir ve ben iman edenleri kovucu da değilim. Şüphesiz ki onlar Rablerine kavuşacak kimselerdir. Fakat ben sizi cahillik etmekte olan bir kavim olarak görüyorum. Ey kavmim, eğer onları kovarsam Allah'tan gelecek azaba karşı bana kim yardım eder? Artık hiç ibret almaz mısınız? Ve ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Hem gaybı ben de bilmem. Ben şüphesiz bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecek de demem. Allah onların içlerinde olanı en iyi bilendir. Eğer o müminleri kovar ve böyle dersem, o takdirde doğrusu ben mutlaka zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle mücadele ettin. Öyle ki bizimle mücadelede çok ileri gittin. Eğer iddianda doğru kimselerden isen, haydi tehdit etmekte olduğun azabı bize getir. Nuh dedi ki, onu size eğer dilerse ancak Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakıcı kimseler değilsiniz. Eğer Allah sizi dalalete atmayı diliyorsa, ben size nasihat etmek istesem de nasihatim size fayda vermez. Rabbiniz O'dur ve ancak O'na döndürüleceksiniz. Muhammed, yoksa onu o Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer onu uydurduysam artık günahım banadır. Fakat ben sizin işlemekte olduğunuz günahlardan uzağım. Nuh'a da şüphesiz şöyle vahyolundu. Kavminden gerçekten iman etmiş olanlardan başka kimse asla iman etmeyecek. Öyleyse onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim nezaretimiz altında ve vahyimiz ile gemiyi yap ve zulmedenlerin bağışlanmaları hakkında bana bir şey söyleme. Onlar için yalvarma. Çünkü onlar pek yakında suda boğulmuş olacak kimselerdir. Nuh gemiyi yapıyor. Kavminden bir grup da yanından geçtikçe onunla alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, eğer siz bizimle eğleniyorsanız, sonunda şüphesiz biz de Allah'ın azabı geldiği vakit sizinle bu alay etmekte olduğunuz gibi alay edeceğiz. Artık kendisini dünya rezil edecek azabın kime geleceğini ve ahirette devamlı bir azabın kimin başına ineceğini ileride bileceksiniz. Nihayet emrimiz gelip de fırın kaynadığı, iş kızışıp sular kabarmak üzere olduğu zaman Nuh'a buyurduk ki, canlıların her birinden erkek ve dişi olmak üzere ikişer eş ile sana iman etmediklerinden boğulacaklarına dair aleyhinde söz geçmiş olan oğlun ve diğer zevcen dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zaten onunla beraber ancak pek az kimse iman etmişti. Nuh dedi ki, ona binin. Onun akıp gitmesi de durması da Allah'ın ismiyledir. Şüphesiz ki Rabbim elbette gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Ve o gemi sular her tarafı istila ettiğinde onlarla birlikte dağlar gibi dalgalar içinde akıp gidiyordu. Nuh, kendilerinden ayrı bir yerde bulunan oğluna iman eder ümidiyle, ey oğulcuğum, bizimle beraber sen de bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu yine de iman etmekten kaçınarak, beni suda muhafaza edecek bir dağa sığınacağım dedi. Nuh, bugün Allah'ın merhamet ettiği kimse müstesna, Allah'ın emrinden, azabından koruyucu kimse yoktur dedi. Ve aralarına dalga girdi de artık o boğulanlardan oldu. Nihayet vakti geldiğinde, ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de yağmurunu tut denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi Cudi Dağı'nın üzerine oturdu ve Allah'ın rahmetinden uzak olan zalimler topluluğu helak olsun denildi. Nuh ise Rabbine nida, dua edip dedi ki, Rabbim, şüphesiz ki oğlum benim ailemdendir. Sen bana ailemin kurtulacağını vaat etmiştin. Muhakkak ki senin vaadin haktır ve sen hükmedenlerin en hakimisin. Allah buyurdu ki, ey Nuh, şüphesiz o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı salih olmayan bir ameldir. Öyleyse hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Muhakkak ki ben seni cahillerden olmaktan sakındırırım. Nuh dedi ki, Rabbim, doğrusu ben hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer bana mağfiret etmez ve bana merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum. Tarafımızdan buyuruldu ki, ey Nuh, sana ve beraberindekilerden çoğalarak tüm dünyaya yayılacak olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Onlardan ileride öyle ümmetler de olacaktır ki kendilerini yakında dünyada faydalandıracağız. Sonra inkar etmelerinden dolayı bizden onlara yine pek elemli bir azap dokunacaktır. Muhammed, bunlar gayb haberlerindendir ki onları sana vahyediyoruz. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Öyleyse sabret. Şüphesiz ki akıbet sonunda asıl kazanç takva sahiplerinindir.